سورة الطه درس نمبر وم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت فقاد إنما تقضي هذه الحياة الدنيا قالوا ودي لن نؤثرك چرن غرکو منتا لرا على ما جاءنا پاغسمانی چراغ للمنتا من البینات دلائلنا والذی او آغزات فطرنا چی منگی پیدا کریو فقدی ما انتقاد نوکا آغا چتکون کیے انما تقضی هذه الحیات الدنیا یقیناً تبوکی پدی ژوند دنیا باندے کلا چی ساحران تو موسیٰ علیہ السلام پا مقابلہ کی راغلل نو پا آغا وقت کی فرعون توئی لکا سنگا چی سورة الاعراف کی 113 نمبر آیات کی تیر شوی ہو قالوا انا لنا لاجرا ايا يبا زمنگ د پارا سبدلا سمزدوري ان كنا نحن الغالبين كچري شو منگ زورور قال نو ويل ورت فرعون نعم وانكم يقينا تاسوا من المقربين دنيز دو خلقنا يي نو چکل د مقابلي د پارا اون پدغه يوم ميدان دي ميدان بدل شوي نه دي اون پاغه ميدان کي چې د فرعون نه هغې انعامونه غواړي هم په هغه میدان او په هغه ځای کې او په هغه مجلس کې چې کله د موسی علیه السلام د طرف نه معجزه پیش کیږي او د دې ایمان نصیب کیږي نو بیا دغه ټایم کې د ایمان د طاقت ته وګوره چې فرعون ته وایي تا منگا نغور کو دا اللہ تعالی پا دلائلو باندی او تا نغور کو منگ پا آغا ذات باندی چه منگای پیدا کریو او چه سکا علاز دے ازاد دے دا سی دا مقابلے دا پارا ادری دل چه گویا تبوائی چه دا دا سلو کالو ملگری دا موسیٰ علیہ السلام ایمان نصیب کی گی دا دے وجنا ساہرانو دا موجزی و دا حق فلی دلو باندی په یو مجلس کې نامونه غواړي بل طرف ته ایمان قبلی او د ایمان قبلولو سره دومره د نرتوب خبره کوي چې مټ ته آزاد دی چې سکه یو کا ته په دنیا کې وکې آیا ساحران د مقابلې لپاره راغلي او هغې حق ویني او د حق په لیدلو سره یو نشانی او ایمان راړي موږ ته د الله نشانه د الحمد و نوالی تر دا والناس فوری دا ار یو آیات او ار یو لفظ دا اللہ طرف نه دلیل دی او معجزه ده دا قرآن نبی علیہ السلام له الله تعالی معجزه ور کړی دا نن زه د دې زده کړې لپاره ما سره ټیم نشته نو بیا د دې معنی عمل کول بیا دا لاگو کول بیا په ملک کوشش کول چې یا الله زه به تر هغې پورې ستا د دې دین خدمت کوم چې تر سو پورې ما کې صحیح چې زمونږ د ملک قانون هم د دې شریعت مطابق شي او د دې قرآن مطابق شي نه د یو منټ مسلمانان دي خو وګوره څنګه نران دي بیا مخکې د دې وجې نه نبی علیه السلام هغه حدیث مبارک چې وي دا کافران به په تاسو داسې راټول شي لکه درستخان ته چې اوږې راټولېږي نو یا رسول الله موږ به لږ یو وایي نه تاسو به ډېر زیات یئ ستاسو مثال به پشان د زد هغه اوبوی چې کله اوبه بارانونه وشي سورة الرعد کې موږ په هغې باندې مثالونه پیش کړي وو چې آیا ابلبلکۍ او غزګونه چې هغه لږ ټایم دپاره د غرونو نه اوبه راتوی شي او په کندو کودرو وبهیږي او د خوړ او د سیلاب شکل اختیار کړي په هغې پوکڼۍ څومره ټایم دپاره وبهیږي یو خوا بل خوا شي خبره یې ختمې ستاسو مثال به هغه پوکڼۍ وزګ بدي هغه زګ یو منګا ده که د قرآن او د سنت خبره په مخ کې کوي 200 کسان ستا مقابلې ته ولاړ دي که سیاسي تور دي ومه او که نه هغه د دین په جامه کې دي ومه او که نه هغه د عوامو په جامه او د پیرانو په جامه کې دی اومه او ځان به بزرگان ښکاره کوي او ته به د الله د دین خبره کوي. راشه وګوره ساحرانو ته موږ ته رضه شپه د الله تبارک وتعالی معجزه بیانیږي او زما ایمان کې دومره بدلې رانغې چې زه چې کوم دی د الله د وحدانیت مسله په ښکاره باندې وکړم خلکو ته، او چې چا منلی د هغوی سره زه لاس اوچت کوم چې زه ستاسو ملګری یم دا هم نشي کولی. هغه جهاد او هغه د الله تبارک وتعالی په ملک کې د قانون راوستو دپاره جیلونه تیرولو او تکلیفونو ته غاړه کیښودلو او روزانه چې کوم دی نو د اعتراضونو یو نقطه ګرځېدل هغه خو لا پرېږده. صرف دا چې د الله د وحدانیت مسله او یای ته یې نشي بیانولې دا هغه چا خو ملګرتیا وکړه چې څوک یې بیانې حق پرست چې دي کنه هغې زرومه او ځان ته به دومره پوه وی ته به وایي چې دینه خو پوه څوک نشته، او چې اخیری کې د دلیل خبره شي بیا د قرآن او د سنت نه به خلاف د کتابو دلیلونه پیش کوي. هلکه د دې معجزې په مقابله کې ته چې کوم دی د کتابو دلایل پیش کوي راشه وګوره هغې ته چې هغې وایي څه چې کوي هغه وکه ته به په دې دنیا وکړې. انا آمنا بربنا موږ ایمان راوړی دی په خپل رب باندې. لیغفر لنا دې دپاره چې بخښنه وکړي موږ ته خطایانا زمونږ د ګناهونو زمونږ د خطایانو. وما اکرهتنا او هغه چې تا زور کړی دی په موږ باندې علی په هغې باندې من السحر د جادونه. والله خیر الله غوره دی و ابقا همیشه دی. دلته اوس آیا انسان له پکار دی چې د اخرت ته سوچ ځان ته رامخ کې تکي او کنه د دنیا سوچ رامخ کې تکي؟ د الله د تابعداري په مقابله کې د بل چا تابعداري چې کم دی دا خو پکار دی چې مسلمان ځان ته وایي چې وایي سوال نه پیدا کیږي چې زه د الله د تابعداري په ځای د بل چا تابعداري بلا کومه. د الله چې کومه تابعداري کول دی نو دا تابعداري سره د انسان کې سوچ ته سي د کې سوچ دی چې سبا الله تبارک وتعالی ته په آخرت کې به زه ښکاره کیږم. نو په دنیا کې هم دغه ساحران دي وایي موږ د خپلو خطایانو د الله نه معافي غواړو. او ورسره ورسره تا چې کوم په موږ باندې زور کړی دی د سحر د وجې نه چې موږ دې د حق په مقابله کې ودرولي وو د هغې هم د الله تبارک وتعالی نه موږ معافي غواړو. او منګه د الله او د خیرت خیال ساتو ځکه چې خیرت همیشه دی او باقی دی او الله چې کوم دی هغه غوره دی هغه ښکلې بدله ورکوونکی دی. زمونږ د هغه نه د بدلې که ته موږ له سزاګانې راکړې موږ د هغې الله نه د خیر امید دی چې هغه مالک دی او هغه همیشه دی او د هغه غونې بل شان څوک چې د چا دپاره بدلې ورکوي دا هغه غونې بدلې بیا څوک نشي ورکولی. نو د دې وجې نه موږ تا په هغه باندې نه غوره کوو او موږ د الله تبارک وتعالی نه د خپلو کړو خطایانو معافي غواړو. انه د الله تعالی چې دی من یأتی ربه څوک چې راشي ربه رب ته څوک چې راغی ربه خپل رب ته مجرمن مجرم فإن له جهنم نو دل ربوي جهنم لا يموت فيها ولا يحيى نبه مری پدې کې او نبه ژوند خوشاله ای دانه چې نبه ژوند کیږي پدې کې ژوندې خو وی ولا يحيى او نبه ژوند خوشاله ای. الله تبارک وتعالى تجسوق د جرم په حالت کې پیش شو چې دنیا کې تر هغه پورې په جرمونو کې د امختی چې الله سره ملاقات وشي او مرګ ولراشي نو د توبې توفیق ورته نصیب نشي. نو د داسې مجرم لپاره بیا سزا الله تبارک وتعالی جوړه کړې ده چې داسې جهنم دی چې نه د هغې نه چټکارا او خلاصې شته چې ګنې دی به مړ شي او نه په هغې کې ژوند شته خو ژوند د خفګان او د پریشانۍ به چرې به خوشحاله نه شي. ومن یأتیه او هغه څوک چې راشي دی الله ته هغه څوک چې راغی دی الله ته مؤمنا مؤمن یعنی منونکي د الله د وحدانیت قد عامل الصالحات او تحقیق عملی کړي مطابق ته شریعت اولائک لهم الدرجات دغه کسان دی لره درجی دی اولائک نو دغه کسان چې دی لهم الدرجات العلا دا کسان دی لره درجی دی اوچته. څنګه چې د مجرم د پاره سزا ذکر شو نو دلته د مؤمن مسلمان موحد د فارا الله تبارک وتعالى بدلا او جزاء او دارنګي نه انعام ذکر کوي چې څوک د ایمان په حالت کې د الله تبارک وتعالى په حضور کې حاضر شو اغلب الله تبارک وتعالى اوچتي اوچتي درجه ور کوي. وګورئ ساحران دي داسې تکرير شروع کو چې ټول خبرې پکې دن راوستي د الله د وحدانيت د الله د پیغمبر د ملګرتیا د الله د معجزې د رښتینوالي د آخرت د حساب او د کتاب د الله تبارک وتعالى سره د جرم په حالت کې میلاوېدل او د الله سره د مؤمن او د اسلام او د وحدانيت په شکل میلاوېدل څومره خکلی خبرې وکړي. او دا داسې جنت جنات عدن جنتونه باغچې د امشګرۍ تجري من تحتها الانهار رواني بوي دلان دي دينا ولي خالدين فيها من شبوي پديكي وذلك جزاء من تزكى دادا بدل داغچا جزان پا قيد شركنا. الله تبارك وتعالى بول داسي جنتون وركي داسي ماناي او داسي باغون بول نصيب كي چا هميشه هميشه بزيد خوشالي نيرونه وبكي بيگي او دا د هغه چا د پاره خوشحالی دي څوک چې ځان د شرک نه په دنیا کې پاک وساتي او الله ته د سوچو عقیدې سره او د خالصې عقیدې سره چې خالص د الله تبارک وتعالى د دین تابعداري او د هغه د وحدانيت هغه اقرار کول دي هغه سره واپس شو الله تبارک وتعالى داسې خلکو لپاره اعلی درجه او اعلی نعمتونه به ورکي. ولقد اوحينا الى موسى او تحقيق حکم کړي وحي کړي ومنګا موسى عليه السلام ته ان اسري بعبادي چې پشپکه بوله زما بنديګان فضرب لهم طريقا في البحر يبسا نو هدي للار په درياب کې وچا لا تخافوا ميريغا درکند غرقيدونا دراګيريدونا د دريابنا یا دراګیرېدو د فرعون نه ولا تخشاو نه د ډوبېدو د دریاب نه. الله تبارک وتعالى وی منګه وحی وکړه موسی علی السلام ته تر دې ځای پورې صورت کې حالت ته مستفینو ذکر کو چې ابتلو بالمصائب. وګوره هغه مستفین او چون شوی خلق چې الله تبارک وتعالى د طرف نه په امتحانات راغلی وو د موسی علی السلام د ماشوموالي نوالي وګور سندت ته غرزول او د مور هغه ټیم کې حالت پیسو او دارنګي د موسی علی السلام دغه نه پس هغه الګ چې کتلېږي او پته لګي د موسی علی السلام دغه ملک نه وتل پلار تکلیفونه او د مصر نه مدین ته تلل پمنډو تړلو سر بیا الته لس کاله د شعیب علی السلام سره بیزی سره ول په غرونو او په شاړو کې او تکلیفونه تیرول بیا بال بچرا غستل پلار کی راتلل او دلاری تکلیف او دارنګي ها بیا خپل خزا او بچی پر خودل په زنګل کې په بیابان کې او د الله تبارک وتعالى د دین د دعوت تفاره هغه ظالم فرعون ته مخامخ کېدل الته امتحانات او تکلیفونه او مختلف قسم قوم ته تکلیفونه او د موسی علی السلام دا جوان بیا د ساحران سره مقابله او بیا د هغې نه پس انشاء الله نور چې کوم اوس په دې سکے کوم تکلیفونه د موسی علیه السلام بیانېږي چې دریاب راغې او د دریاب نه دې طرف ته دشمن دی بل طرف ته دریاب دی او دا رنګي ورسره بیا چې څنګه د دریاب نه وزي بنی اسرائیل ورته خپل چې کوم دی مصیبتونه جوړی وای دا سي درگاهونه رالا جوړ کله کسان چې دې درگاهونه ظالمانو تاسو خو ما دې سیز نه بچ کولای او دا کارونه چې څوک کوي دا خو تباشوي دي تاسو د تباشو خلکو لکه څنګه د قرآن په صورتونو کې انشاء الله د دغې هم چې موسی علیه السلام ته څومره تکلیف پای ورکاو دا رنګ چې ملاقات د الله تبارک وتعالى او د تورات تراړو د پاره لړ دلته سامیری چې کم نه خلک سخی ته په سجده کړو هغه تکلیف او د ټولو نه غټ تکلیف چې او شیز باندې تا محنت کړي ته څلوېښت کاله شل کاله پنځه لس کاله په کویت کې مزدوري وکړي او ته پیسې لیږي هلته د چیا په لاسي چې سبا ته ځې او بلته قرضې دپاره لاس نیوه ته به څوره افسوس کوي صرف د دنیا د څو ورځو د ژوند دپاره او چې سړي دومره محنتونه کړي چې ټول عمر د الله د دین دپاره یې ځان وقف کړي او بیا د الله د طرف نه پې ذمهدارۍ ومي د هغې ذمهدارۍ د ادا کولو دپاره د یو یو سیکنډ خیال ساتلي او دا غن الکلی ونی سو کرازی او سوزای او سو کی تباہ کای ستا چې معمولی غونه د لاسو کالو جیدادی اغه د پاره ته چې کم نه نو ټوپک او راشن کوپونه راخلی او دا هغه بوټی نال کړیو چې دا په اخرت کې چې کم نه د نه ختمې دو ژوند د پاره الته دا ونی چې کم دی اغه دیتا نعمتونه او دیتا چې کم دی خوشالۍ دا هغه د پاره نال کړیو چې هغه ته سو کور لګی آیا دا هغه انسان به زړه ته څومره تکلیف رسی څومره مهنتونه کول نه هغه مهنتونه موسی علیہ السلام کړی دی نو که څوک د الله د دین خدمت کوي نو زړه متنګوي د الله د دین په خدمت باندې تاسو ګورئ نه چې موسی علیہ السلام ته او دارنګ ټول انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام چې تاریخ لټای ته ګورئ ورته نبی علیہ السلام چې څومره تکلیفونه تیر کړی دی د الله تبارک وتعالى د دین د رایچ کول لپاره او څومره په غزواتو کې به نفسي نبیس چې کم دې شریک شوی دی او څومره خلکو په ګټو وشته دي څومره خلکو د خپل عزیز ولاینه او باسلې دي او دارنګ اقتصادي پابندۍ په لګې دي دي په شوب بن ابي طالب کې درې کال چې کم دي د تمام خلکو ور سره بایکاټ او هر قسمه د تکلیف رسول کوششونه کړې دي چا په خزلې خاورې چا په ټوکانې چا په چې کم دي لری د خوانو چا په سس تکلیفونه په لارو کې ورته مختلف قسم تکلیفونه او دارنګ هجرت کول او د هجرت په وخت کې تکلیفونه پر خودل نه ور پسې سوره سوره قتل چې د کم ځای چې موږ راو باسو او نن یې معاملې ختم کو د مرګ بندوبست کول دومره پورې غید الله تبارک وتعالى د دین لپاره انبیاء علیه الصلاۃ والسلام نو د دې وجنا الله پاک فرمایي ها ولقد اوحينا الى موسى وتحقيق وهي وكرم موسى عليه السلام تا دا نور امتحانات موسى عليه السلام ذکر کوي ان اسري بعبادي چې بوزا بندگان زما فضرب لهم طريقا في البحر ووديلرا لار په دریاف کې يبسا اوچا الله تبارك وتعالى ورته حکم وکړو چې کلا موسى عليه السلام راضي او په سورۃ الشعراء کې 61 نمبر آیات کې الله تعالی فرمایي فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون سورۃ الشعراء کې 61 نمبر آیات کې کله چې موسی علیه السلام روان دی او دی ولی دی هغه ډلې او دارنګ ورسره مخې ته موسی علیه السلام ته د موسی علیه السلام ملګری وای منګه خو بس قبضه کې رالو منګه خو راګیر شو هغه وای کلا انما یا ربی نه دی داسې کار ما سره زما رب دی سیهدین زر دی چې ما ته بلار الله پاک ورته اوس دلته وای و فضرب لهم طريقا في البحر نو و دي د پارا اغلار په دریاف کې يا يا باسا اوچا الله تبارك وتعالى په حکم سره چې ډنګوره څنګه را پرې خو دی دا غر ودريږي دې طرف ته او اوچا لار چې کم دی جوړه شو او لا تخاف درکن مې ریګا دراګي رولو د فرعون ولا تخشا او مې ریګا د ډوبېدو د دریاب نه دې طرف نه فوجونه د فرعون او بل طرف ته وګوره د ډوبېدو هغه د دریاب نو د یو نه مې یریږه الله تبارک وتعالی وایي تاسو به سلامت وباسم فأدباهم فرعون ورپسې شدي پسې فرعون بجنوده په لښکر خپلو فغشیهم من الیم نو پټ کو دی لره دریاب ما غشیهم څومره لوی پټوالی و اغه فرعون وګوره ورته چې څنګه ولی دي چې موسی علی السلام په دې لار باندې لړ الله تبارک وتعالى چې کوم تدبیر جوړ کړو په هغه تدبیر کې اوس راګیریږي او په هغه چې لار باندې خپل پوجونه او خپل اسونه او خپل چې کوم دستې وي د پوج هغه غرزه یې غیتا او چې کله غرزه د لومنسته شو د دریاب الله تبارک وتعالى حکم وکړو دریاب ته الله پاک یې څومره لوی پټواله و دغه ټیم کې اوس بیا چې کله غر کیږي هغه فرعون دی چې د خدای داوی کولې انا ربکم الاعلى زستا سره بوچته په دغه ټیم کې سورۃ الیونس کې مونږ 90 نمبر آیات کې لوستي وو فرمای چې قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل ویزی ایمان راړم انه لا اله الا الذي چې نشته د کارساز مگر یو آغاز اوس دې ټیم کې الله تبارک وتعالى ورته آیات شو آمنت به بنو اسرائیل اغه الله چې بنو اسرائیل په ایمان راوړو زه په اغه الله باندې وانا من المسلمین او زه هم د مسلمانانو نه پرشته ولا په خله کې خټه غورځي ویا آل انا اوس ایمان راړي به ایمان وقت عصیت قبل او مخکې د ناپرمانی کړي وا مخکې د ناپرمانی کړه او كنت من المفسدين او فساد د کو پس مکه کې نو مخکې د فساد کو او اوس چې کم نه نو ایمان راوړي نو بیا فرعون هغه طاقت او سلطنت څه شو چې کله د خدای طاقت ورته د عذاب په شکل کې ښکاره شو بیا خور سړی منی خو آیا دغه ټیم کې بیا منل فرعون لای کار ور کړی او که زه د دنیا نه داسې رخصت شم او چې ما د ځان سره د الله تبارک وتعالی رضا نی وړي نو آیا د مرګ په وخت کې چې پرشته راشي بیا زما توبه قبلیږي بیا خو توبه نه قبلیږي چې کله د مرګ استازی مخامخ شي نو د دې وجې نه انسان له پکار دی چې هغه تابیدار د هغه ذات تابیداری وکړي چې هغه ذات کله بیا عذاب راغلی دی نو غټ نه غټ کافر بیا دا منلی دی چې یا الله بغیر ستانه بل چا طاقت نشي بغیر ستانه بل څوک د طاقت نشته بیا یې منلی ده قالوا ودي لن نؤثرك شر نغورك وتعالى على ما جاءنا من البينات فاغسماني چراغ للمنتا د دلائلنا والذي او فاغزات ماندي فطرنا چ منگه پیدا کړیو فقدي ما انت قاد نوكا اغا چت كون کې انما تقضي يقينا تبو کې هذه الحياه الدنيا پدي ژوند دنیا ماندي ان امننا بربنا منګ ایمان راوړ دې په خپل رب باندې ليغفر لنا دې د پاره چې بخنو کې مونږ ته خطايانا زمونږ د ګناونو زمونږ د خطايو وما اکرهتنا واغه چې تا په مونږ باندې زور کړي او واغه چې زور کړي تا په مونږ علي پاغه باندې من السحر د جادونا والله خير وابقى الله غره دې او هميشه دې انه شاندار دې من ياتي اغه سو چراغ رب او خپل رب ته مجرمن مجرم فإن له جهنم یقینا دد پاره به جهنم لا يموت فيها نب مری په دې جهنم کې ولا يحيى نب ژوند خوشاله وي ومن ياته اغه سو چراشي دي الله تعالی راغ دي الله تعالی مؤمنا مؤمن قد عمل الصالحات او تاكي کملي کړي مطابق ته شريعت فاولائک لهم الدرجات فاولائک هم لهم الدرجات العلا نو دا کسان دی لره درجی دی اوچته جنات عدن تجری من تحتها الانهار جنتنا باغچی دی دا میشګری چې روانی به وی دلاندې دینه ولی خالدین فیها میشبوی پدې کې وذالک جزاء من تزکا او دا د بدله دا غچا چې ځان پاک اوساتی د شرک نه ولقد اوحينا الى موسى وتحقيق وهي وكرمنگ موسى عليه السلام تا حکم وکورتمنگ ان اسري بعبادي چ پشپک بوزا زمنگ بندگان فضرب لهم طريقا في البحر يبسا نو وهادي للدلار لار پدرياب کي اوچا لا تخاف دركن ميريگ دراگي رولد فرعون ولا تخشا او ند دوبيدو د درياب نا فأدباهم فرعون نور پسیش دی پس فرعون بجنودی پخپل لخ کرو فغشیهم من الیم نو پٹک دیلر دریاب ما غشیهم سمر الوی پٹوالیو